północy, gdy ciepło bije z ciał. Już każdy dotyk rozpala myśli w nas. Nasze spojrzenia zachłannie gonią się. Natura sama odkryła dla nas cel. W strugach szampana już nie marnujmy chwil. Twoje wilgotne usta wiele mówią mi. Suknia płonąca purpurą dzikich róż zjawia się przy mnie i czuję ciebie już. Zatańcz ze mną chwilę jedną. Świat nam tylko dał. Zatańcz ze mną potem jedną. Chwilę pragnę ci dać. Kiedy północ rozpali wszystko w nas, to zrozumiemy, jak ważny jest ten czas. Miłość jest chwilą, do której tęskni świat, więc porzuć wszystko, ja jestem tego wart. Wtuleni w płomień, co budzi życie w nas. Jesteśmy sobą i tyle mamy szans. Gonimy chwilę, bo warto dla nich żyć. Tak blisko siebie, za blisko, aby śnić. Zatańcz ze mną chwilę jedną.